benim hacı yârim, başımın tacı yârim. Eller bana acımaz, sen bari acı yârim. Deniz susuz olur mu, dibi kumsuz olur mu? Ben müftüye danıştım, yiğit yarsız olur mu? Cefa götürmez, sineme yaslan yârim.